www.radiowrocław.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, sobota, 23 czerwca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Szykuje się sensacja na mundialu. Obrońcy tytułu Mistrzów Świata Niemcy o krok od pakowania walizek. Przed wyjazdem dziecka na wakacyjny obóz rodzice dla bezpieczeństwa mogą poprosić o kontrolę autokaru. Sprzedawcy ryb w Marsylii powiedzieli dość. Nie chcą pisać nazw po łacinie, co nakazują unijne przepisy. Na początek mundial i wisząca w powietrzu sensacja. W tej chwili Niemcy mogą pakować walizki i wracać do domu. Po pierwszej połowie obrońcy tytułu Mistrzów Świata przegrywają ze Szwecją 0-1. Właśnie będzie się rozpoczynać druga połowa. Więcej o być albo nie być Niemców za chwilę w sporcie. Nie będzie o suszy, a o wysypiskach śmieci. Na nadzwyczajnym posiedzeniu w środę zbierze się Sejm. Poinformował o tym w mediach społecznościowych wicemarszałek Izby Ryszard Terlecki. Czym dokładnie zajmą się posłowie? O tym Sylwia Białek. Po posiedzeniu Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów wicemarszałek Barbara Dolniak z Nowoczesnej mówiła, że posłowie zajmą się zmianami w przepisach dotyczących gospodarki odpadami. Podkreśliła, że jak na razie nie ma informacji dotyczącej suszy. Bo dopiero pan marszałek w poniedziałek ma zwrócić się do ministra z zapytaniem, czy byłby gotowy na środę. W kwestii udzielenia pytań to po pierwsze. A po drugie, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące wysypisk, to ustawa dotycząca Inspekcji Ochrony Środowiska. Ten projekt ustawy po uchwaleniu ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku. Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski w rozmowie z Polskim Radiem zdementował wcześniej informacje, jakoby Sejm miał zająć się na tym posiedzeniu sprawą suszy. Minister nowy zapewnia, że w tych przepisach, które mamy, będziemy mogli realizować odszkodowania, szacować szkody. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział wczoraj, że rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku suszy, mogą liczyć na pomoc rządu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wakacyjne kontrole autokarów, ale też ciężarówek zaczęły się na dobre, prowadzi Inspekcja Transportu Drogowego. Sprawdzana jest m.in. trzeźwość i czas pracy kierowców oraz stan techniczny pojazdów. To, że takie kontrole są potrzebne, bo często dochodzi do zaniedbań, pokazują ostatnie tygodnie, mówi szef inspekcji Alwin Gajadur. Chociażby sprzed kilku dni wycieczka miała pojechać z Krakowa do Zawoi, przemęczony kierowca. Kolejny przykład z Krakowa, fatalny stan techniczny, musiał być podstawiony kolejny sprawny autokar. Przykład z końca maja z Elbląga, dzieci miały wyjechać na wycieczkę, z opon wystawały druty, wycieki płynów eksploatacyjnych oraz niesprawny układ hamulcowy. Co ważne, przed wyjazdem dziecka na wakacje rodzice mogą poprosić inspekcję o kontrolę. Taki autokar do kontroli można u nas zgłosić albo podjechać na wyznaczony punkt kontroli. Wtedy rodzice będą mieli 100% pewność, że dzieci pojadą sprawdzonym pojazdem prowadzonym przez wypoczętego, trzeźwego kierowcę. Przed rokiem podczas wakacji mandaty dostało ponad 600 kierowców. Zatrzymano też 105 dowodów rejestracyjnych niesprawnych autokarów i ciężarówek. Francuscy sprzedawcy i rybacy w Marsylii zaprotestowali przeciwko mandatom za brak łacińskich nazw sprzedawanych ryb. Obowiązek informowania w łacinie, jaki gatunek oferują klientom, wynika z unijnych przepisów. Więcej Marek Brzeziński. W starym porcie w Marsylii kilkudziesięciu sprzedawców ryb zostało ukaranych mandatami w astronomicznej wysokości w stosunku do ich dochodów od 400 do 1,5 tysiąca euro za brak na tabliczkach zawierających informacje o gatunku ryb ich nazwy w języku łacińskim. Taki wymóg wprowadziła Unia Europejska, aby ograniczyć możliwości oszukiwania klientów przez nieuczciwych handlarzy rybami. Kontrolę przeprowadzono przed kilkoma dniami, ale dzisiaj przeciwko dyrektywie i nałożonym karom protestują sprzedawcy i rybacy. Wczoraj mer Marsylii Jean-Claude Gaudin na oficjalnym obiedzie poinformował o tej sprawie, prosząc o interwencję prezydenta Piątej Republiki. Według mera Emmanuel Macron miał na to wybuchnąć śmiechem i obiecać pomoc. Jeden ze sprzedawczyń zaznacza, że przeciętny klient nie odróżnia barweny od piotrosza i sardeli od sardynki. A co dopiero mówić o znajomości ich łacińskich nazw. Anne, sprzedająca ryby w Starym Porcie od 70 lat, mówi, że w języku prowansalskim może pisać na etykietkach nazwy ryb, ale nie po łacinie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Tomasz Gorezdowski. Na mundialu dwa mecze się skończyły, jeden trwa. Ten, w którym właśnie zaczęła się druga połowa, zaczął się od niesamowitych ataków Niemców na szwedzką bramkę. Ale po pierwszej połowie Niemcy przegrywają 0-1 i jak nic się nie zmieni, za 45 minut okaże się, że mistrzowie świata wracają do domu. Nigdy w historii startów Niemiec w Mistrzostwach Świata nie odpadli oni w pierwszej rundzie. Najgorszym występem było odpadnięcie w 1/8 finału w 1938 roku. A w innych meczach Meksyk grał z Koreą Południową i wygrał 2-1 w meczu grupy G. Padł rekord bramek strzelonych w jednym meczu, bo Belgia 5-2 wygrała z Tunezją. No a my? A my czekamy na jutro, na mecz o wszystko z Kolumbią. Nie klasyfikuję naszych meczów reprezentacji w gatunkach najtrudniejszy, najłatwiejszy. Każdy mecz jest niezwykle istotny, jeżeli chodzi o reprezentację Polski. Jest to tym bardziej mobilizujące zarówno dla mnie, jak i też dla zawodników. Jest pełna świadomość sytuacji, jaka nas zastała po tym meczu, ale nie będziemy roztrząsać tego w nieskończoność. Mamy na tyle dużo siły w naszym zespole, aby sobie z tym poradzić. Jestem o tym przekonany. Mówił trener Adam Nawałka. Początek meczu o 20. Jutra o 19.00 zaczynamy 3-godzinną meczową trzecią stronę medalu. Tymczasem w meczu Niemcy-Szwecja zmiana wyniku. 1-1 Marco Reus. No i Niemcy podnoszą się z tych łopatek, na których leżeli przez blisko 40 minut pierwszej połowy. Broniący tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton z zespołu Mercedes GP, wicelider klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata Formuły 1, pojedzie z pierwszego pola startowego w jutrzejszym wyścigu o Grand Prix Francji. Obok, za nim kolega z teamu Finn Valtteri Bottas, a z drugiej linii wystartuje lider klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata Niemiec Sebastian Vettel i Holender Max Verstappen, kierowcę Williamsa, na dwóch ostatnich miejscach. A w nocy przelotny deszcz, na wschodzie lokalne burze nawet z gradem i od 8 do 12 stopni. Niedziela deszczowa i burzowa, głównie we wschodniej połowie kraju, na termometrach od 16 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tajemnicza, subtelna, intrygująca. Taka jest jej muzyka, ale i ona. Charlotte Gainsbourg. W najbliższym aksamicie poznamy także inne jej oblicze. Uśmiechnięte, dzielące się anegdotami ze słynnego paryskiego domu Gainsbourgów. So we lived in my father's house. It was very dark, quite scary. He had also a skeleton. A nanny told us that the skeleton was alive and so we were terrified. Zapraszam na spotkanie z Charlotte Gainsbourg w poniedziałek o 19:00. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie. Ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Jarocin Festiwal. 4 sceny, 60 koncertów. Od 13 do 15 lipca. Zagrają Public Image Limited, Pussy Riot, Pink Floyd, Nosowska, Lechianerka, Cortez, Hajdamaki i Stasiuk, The Dumplings Orchestra, Daria Zawiałow, Bokka i inni. 12 lipca koncert otwarcia. Jan Garbarek Group. Bilety na biletomat.pl. Poleca Trójka, Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Thank you. sun rises in the sky. I remember as the light opens up my eyes, love returning like a flower from a winter of yearning, love returning like a song rising in my heart. Now I know what love means to me. Flower and now the dawn breaks. Wracamy do albumu Heaven, to był utwór Testify. Generalnie polecam słuchać potrójnego, jak się okazało wczoraj, albumu Kamasiego Washingtona Heaven and Earth and Choice na albo bardzo dobrych głośnikach w systemie dookólnym, albo bardzo dobrych słuchawkach. Wtedy dopiero słychać potęgę aranżu i tego kilkudziesięcioosobowego zespołu, który zatrudnił w trzech studiach w Los Angeles. Teraz Kamasi opowie o kolejnej swojej wielkiej inspiracji i albumie Johna Coltrane'a. Mój tato próbował przekonać mnie do niego, kiedy byłem młodszy, ale to mnie przerastało. Album Transition kupiłem latem przed rozpoczęciem studiów w Tower Records w Hollywood. Słuchając płyty w drodze do domu, krzyczałem i płakałem, bo trafił mnie swoim graniem prosto w serce. Tego lata ćwiczyłem dzień w dzień przez cały dzień. Kolejna inspiracja Kamasiego Washingtona, Art Blakey. Jeden z numerów na mixtape'ie mojego kuzyna, A Chant for Boo, wysamplowany został przez A Tribe Called Quest. Wziąłem taśmę do szkoły i wkrótce mieliśmy kółko fanów Arta. Ten album zmienił wszystko. Wkręciłem się i w Wayne'a Shortera, i w Lee Morgana. Dorastałem grając w kościele i uduchowiona gra Morgana bardzo do mnie przemawiała. We'll be right back. Już prawie na finał naszego przesłuchania potrójnego albumu Heaven and Earth and Choice sięgnijmy do każdej z płyt. Zaczniemy od Heaven i pięknego chóru, w którym śpiewa on naszą pieśnią Zmienimy kiedyś świat. Czy zaśpiewasz z nami? Utwór nazywa się po prostu Will You Sing? We'll be right back. Przesłuchanie trzech płyt w jednym programie nie jest możliwe. Celowo nie gram dzisiaj utworów, które Kamasi Washington opublikował wcześniej. Staram się wybierać te, które najbardziej nas na tych płytach zaskoczyły. Na przykład ten, najbardziej melodyjny na płycie Earth, One of One. ostatni na płycie Heaven Will You Sing, ostatni na płycie Earth One of One i wreszcie ostatni, kończący de facto to wydawnictwo na płycie The Choice, O Child. I podsumowanie, ostatnie słowo od Kamasiego Washingtona. Obecnie łatwo się poczuć odczłowieczonym, niepotrzebnym. Dobrze więc znaleźć sposób na wyrwanie się, odbicie od tego dna. W życiu są mroczne chwile. Spuszczamy głowę i płaczemy w samotności. Ale jest też tyle piękna. To wspaniałe, to błogosławieństwo, że jest ta przeciwwaga. To motto tej płyty. Nie daj się stłamsić. I już na zakończenie prawie 3-godzinnego spotkania z Kamasim Washingtonem sięgnijmy jeszcze do płyty, która była początkiem projektu Heaven and Earth Plus, tak to nazwijmy, The Choice, czyli poprzedniego potrójnego albumu The Epic. Bez niego pewnie tej płyty by nie było, choć upłynął rok od wydania poprzedniej, zanim Kamasi zabrał się za kolejny album. Z poprzedniego albumu posłuchajmy na finał, jak Kamasi zabrał się za Debussy'ego. Anna Regulska, Anna Gacek, Piotr Metz. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.